سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، ایسا جلوہ دکھایا ایسا جلوہ دکھایا یارو تما اے تما اے تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، سونے سونے نبی بنائے رتبے سب نے آلہ پائے، سونے سونے نبی بنائے رتبے سب نے آلہ پائے، میرے آقا نو بنایا میرے آقا نو بنایا یارو تما اے تما اے تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، سونا آیا مک گئے ہنیرے چاروں پاسے ہوئے سویرے، سونا آیا مک گئے ہنیرے چاروں پاسے ہوئے سویرے، کنڈ مکھڑے تو لایا کنڈ مکھڑے تو لایا یارو تما اے تما اے تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، او دے آیا آن بہارا خود سیویاں بن کتارا، او دے آیا آن بہارا خود سیویاں بن کتارا، ایسا سونے نو سجایا ایسا سونے نو سجایا یارو تما اے تما اے تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، گلیاں تے بازار بھی سج گئے سونے نبی دے نعرے بج گئے، گلیاں تے بازار بھی سج گئے سونے نبی دے نعرے بج گئے، ایسا جشن منایا ایسا جشن منایا یارو تما اے تما اے تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، سونا آیا مک گئے ہنیرے چاروں پاسے ہوئے سویرے، سونا آیا مک گئے ہنیرے چاروں پاسے ہوئے سویرے، کنڈ مکھڑے تو لایا کنڈ مکھڑے تو لایا یارو تما اے تما اے تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، سارے جگتے عزتاں ملیاں ضیاء نے او دیاں نعتاں لکھیاں، سارے جگتے عزتاں ملیاں ضیاء نے او دیاں نعتاں لکھیاں، او دا ذکر سنایا او دا ذکر سنایا یارو تما اے تما اے تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، سونا دنیا تے آیا یارو تما پہ گئیاں، سونے سونے نبی بنائے رتبے سب نے